กายสบายแต่งใจใจเป็นสิ่งสำคัญใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละคนหรือทุกตัวตนคนสัตว์สิ่งที่ทำให้มีคุณค่าต่อชีวิตให้มีชีวิตสืบต่อไปได้มีใจใจกับกายไม่อยู่ด้วยกันชีวิตก็สิ้นสุดลงทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาในสมมุติในโลกในภูมิสามในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันสี่และขันหนึ่งมีใจเท่านั้นล่ะมีใจเป็นเหตุมีใจเป็นประธานนั่นที่ว่ามโนปุพพังคมะธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เราสวดมนต์สวดพุทธมนต์เป็นการสวดสังวัทยายลำลึกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการรำลึกในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์เอาอะไรรำลึกเอาใจเรานี่แหละอะไรเอาใจของเราความรู้ภายในใจของเราเนี่ยเป็นความน้อมรู้ระลึกรู้รวมอยู่ในใจอันเดียวเช่นว่าความดีหรือบุญกุศลความสุขก็สำเร็จด้วยใจความไม่ดีอกุศลความทุกข์ก็สำเร็จด้วยใจมีใจอันเดียวมีใจเท่านั้นเป็นที่ตั้งเป็นผู้รู้ถ้าไม่มีใจแล้วเดี๋ยวไม่มีพุทโธไม่มีพุทโธไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ถ้าไม่มีใจแล้วก็ไม่มีกายกายก็ทรงอยู่ไม่ได้ไม่มีกายไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีขันธ์ห้าถ้าไม่มีใจเพราะมีใจถึงเกิดขันห้าอาการห้าอย่างเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเรามาบำรุงใจปรับปรุงใจแต่งใจให้รู้ใจเป็นธรรมชาติเป็นพุทธะคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่เดี๋ยวนี้มันยังถูกครอบงำอยู่ด้วยโมหะอวิชชาความหลงความอยากต่างๆเกิดขึ้นทับถมอยู่ภายในใจเรานี่แหละนี่จึงต้องได้มาสำระสะสางจึงได้มาปฏิบัติต่อใจเพื่อให้รู้ให้เข้าใจในการแยกแยะสิ่งที่เกิดกับใจมีใจเป็นเครื่องรองรับเป็นเครื่องรู้เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่เบิกบานตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ตื่นเบิกบานแล้วพ้นไปจากความมืดมนความมัวหมองในพระหฤทัยของพระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นพุทโธรู้ตื่นเบิกบานรู้แจ้งซึ่งโลกพวกเรายังไม่รู้แจ้งจึงต้องมาปฏิบัติมาฝึกหัดปฏิบัติขัดเกลาใจด้วยคุณธรรมคือสติสติธรรมส ัจจะธรรมตั้งสัจจะขณะนี้จะนั่งกำหนดรู้พุทหายใจเข้ารู้โทหายใจออกพุทหายใจเข้าโทหายใจออกตั้งใจนับไปด้วยพุทหายใจเข้าโทหายใจออกกำหนดนับหนึ่งพุทหายใจเข้าโทหายใจออกนับสองนับไปถึงสิบถึงยี่สิบไม่ให้เผลอไม่ให้เผลอให้รู้ว่าไม่เผลอไม่ลืมนับไปจนถึงร้อยถึงร้อยแล้วก็นับหนึ่งอีกอันนี้เป็นสมถะธรรมเป็นการกำหนดสติความระลึกรู้ให้เป็นผู้ของใจคือผู้รู้เนี่ยเอาพุทโธเป็นเครื่องรู้ของใจพุทโธเป็นเครื่องระลึกของสติระลึกให้ต่อเนื่องกันจนถึงร้อยขั้มก็มาตั้งใหม่ระลึกต่อไปอีกนี่เมื่อสติไม่ขาดว่าขาดตอนความรู้ความระลึกรู้ก็ไม่ขาดว่าขาดตอนก็จะตั้งแน่วมั่นคงในใจเป็นสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่สมถะธรรมเป็นอุบายทำใจให้มีสติความระลึกรู้มีความรู้มีเครื่องรู้ให้ชำนิชำนาญในอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่ว่าพุทโธนี่แหละเอาพุทโธนี่แหละเป็นหลักบริกรรมระลึกรู้ระลึกรู้นี่สร้างคือสร้างเครื่องคุ้มกันใจสร้างสติขึ้นมาถ้าธรรมดาถ้าเราไม่สร้างเราไม่กำหนดจดจ่อไม่มีความจดจ่อดูจิตของเรารู้จิตของเรานี่เรียกว่าเราไม่คุ้มกันเราไม่รักษาไม่คอยสำระสิ่งที่จะเข้ามาปกคลุมความโลภความโกรธความอยากเกิดขึ้นหลายอย่างจะเป็นอารมณ์ที่หนักหน่วงอารมณ์ที่เศร้าหมองปกคลุมใจใจไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานนี่มาปฏิบัติธรรมสติเอานี่เป็นหลักธรรมความตั้งใจความรู้ตัวนี่เป็นหลัก เป็นหลักควบคู่กับความรู้คือใจแล้วก็ทำไปเมื่อใจของเรามีความชำนิชำนาญช่ำชองไม่ว่าสิ่งใดเนี่ยแต่เราทำการงานภายนอกทำเรื่องภายนอกถ้าชำนิชำนาญเนี่ยที่นี่ไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ได้กำหนดอะไรมันรู้มันเป็นหลับตาทำก็ได้ลืมตาทำก็ได้เช่นเราเขียนตัวหนังสือแต่ก่อนเราเขียนไม่เป็นเขียนกอไก่ขอไข่เขียนภาษาเรียนภาษาไม่เป็นเรามาฝึกหัดเขียนไปเขียนมาก็ชำนาญมีเขียนชำนาญหลับตาเขียนก็ได้ลืมตาเขียนก็ได้นี่เรียกว่าทำให้เกิดความชำนาญในการทำสติคือธรรมะนี่แหละเอาธรรมะมากำกับใจให้เป็นปัจจุบันที่ทำให้ชำนาญแล้วมันก็จะเป็นเองกลายเป็นใจที่มีสติเป็นผู้กำกับแล้วก็เกิดความมั่นคงเฉพาะตัวเมื่อมีสัญญาอารมณ์มีเรื่องมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นใจก็จะไม่วู่วามไม่กระเพื่อมก็จะใช้ปัญญา นิดพิจารณารู้เหตุรู้ผลก็แก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยสติปัญญาอันชอบนี่ผลประโยชน์เพราะฉะนั้นจึงว่าให้ปฏิบัติต่อใจปฏิบัติทำใจให้มีสติเพื่อให้เกิดสมาธิความตั้งมั่นของใจแล้วใจจะสงบจากความคิดปุ่งฟุ้งซ่านในสัญญารมณ์ต่างๆคิดก็จะคิดแต่สิ่งเป็นประโยชน์เรียกว่าทำงานในสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยการฝึกก่อนทำให้อย่างนั้นทำงานสเปะสปะเหมือนกับคนทำงานไม่เป็นทำงานหน้าที่อะไรคนจะทำไร่ทำนาอย่างเนี้ยไม่ได้ฝึกได้ฝนไม่ได้ทำความเข้าใจทำสเปะสปะทิ้งทิ้งคว่ำคว่ำไปผลประโยชน์ก็ไม่เกิดเต็มที่ที่ไม่ได้รับประโยชน์นี่ก็เหมือนกับงานของใจงานของใจงานฝึกใจก็เพื่อใช้กับงานภายนอกมีใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเรียกว่าจริงใจกับการที่จะทำงานอย่างนี้ทำหน้าที่อย่างนี้มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมุ่งมั่นและก็มีความเอาใจใส่จดจ่อนี่เรียกว่าประกอบด้วยสัจจะความจริงใจขันติอดทนธรรมะข่มใจปัญญารอบรู้ความละเอียดความบกพร่องในสิ่งไหนนี่เรียกว่าเมื่อมีธรรมะคือสติธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมสามอย่างนี่แหละเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องคุ้มครองใจอยู่แล้วที่นี่ใจเนี่ยจะไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายมีความสุขเรียกว่าทำชีวิตให้สดชื่นด้วยคุณธรรม เพราะฉะนั้นทำให้แน่วแน่แล้วหายใจเข้าหายใจออกโทนับให้ถึงร้อยให้ถึงร้อยไม่ให้ลืมพูดเข้าโทออกหนึ่งพูดเข้าโทออกสองพูดเข้าโทรออกสามฝึกความแข็งแกร่งฝึกความแข็งแกร่งของสติของความตั้งใจของความรู้เมื่อสติต่อเนื่องความรู้ก็ตื่นรู้ตื่นเบิกบานบ่อยๆกำหนดอยู่บ่อยๆ ทำในเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเข้าที่นั่งสมาธิภาวนาก็กำหนดเป็นเวลาปัจจุบันเวลาเราทำเป็นโอกาสที่เป็นพิธีกรรมไทยเวลายาวๆนานๆนอกจากนั้นเวลาเราเคลื่อนไหวไปมาทำกิจการงานต่างๆเวลาสั้นๆก็เอาปัจจุบันรู้พุทธรู้โทเป็นปัจจุบันทำอยู่บ่อยๆกำหนดอยู่บ่อยๆ เวลาเราทำการงานอย่างอื่นวางงานอย่างอื่นแล้วก็เอางานของใจคืองานรูปพุทโธกำหนดพุทโธนี่เรียกว่าตั้งพุทโธกับใจไว้ให้เป็นคู่กันมีสติเป็นผู้กำกับในงานนั้นวันนี้ได้ร้อยครั้งกำหนดรูปต่อเนื่องกันได้ร้อยครั้งนอกจากนั้นก็กำหนดรูปกันไปบ่อยๆไปเรื่อยๆวันหลังกำหนดรูปร้อยครั้งสองวันสามวันสี่วันความชำนิความชำนาญความเคยชินของการรู้การระลึกก็จะต่อเนื่องกันที่เราจะได้ธรรมะเป็นที่พึ่งคือสมาธิธรรมศีลธรรมปัญญาธรรมท่านแยกคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนมรรคแปดให้เจริญมรรคแปดมรรคแปดแยกลงมาเป็นสามอาการได้แก่ศีลสมาธิและปัญญาศีลเป็นการสังวรควบคุมระวังกายกับวาจาเพราะท่านได้หลักท่านจึงว่าศีลปริภาวิโตอุปชาสอนผู้บวชศีลปริภาวิโตสมาธิมหาภโรโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาภราโหติมหานิสังซาปัญญาปริภาวิทางจิตตังสัมมะเดวะอาสเวหิวิมุตติท่านจิตนี่จะบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะจากความลุ่มหลงทั้งหลายได้ต้องอาศัยการปฏิบัติการหมั่นกระทำปฏิบัติในศีลมีความสังวรสติระลึกรู้คู่ของใจไม่ทำเหตุทางกายในหลักของศีลห้าไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารวาจาไม่กล่าวโกหกปดมุเท็จหลอกลวงอำพรางนี่เรียกว่ากำกับสังวรไม่ทำโทษทางกายทางวาจาเมื่อมีความสังวรความกำหนดรู้ระลึกรู้กันอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้สติเนี่ยระลึกรู้ต่อเนื่องกันก็จะรวมจิตเข้าสู่จิตได้คือรู้จิตจิตตังนั่นคืออาการแห่งความนึกคิดความรู้คือใจมันจะกลมกลืนกันอยู่ได้มีความตั้งมั่นได้จิตไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำคาญไม่กระสับกระส่ายเพราะว่าการทำงานภายนอกภายในต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาเครื่องรอบรู้ถ้าขาดธรรมะสามอย่างเนี่ยการงานภายนอกทำเป็นเรื่องหยาบส่วนหยาบก็ไม่สำเร็จไม่เรียบร้อยการงานภายในคือเรื่องของจิตของใจความประสมแห่งสติแท้สมาธิมันคงของใจใจจะปล่อยวางว่างจากความวุ่นวี่วุ่นวายก็จะไม่สัมผัสได้ถ้าไม่ทำให้ต่อเนื่องกัน ให้ทำให้จริงให้จังเมื่อทำให้จริงจังแล้วรวมลงรู้ที่ใจว่าปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่ละเอียดที่เป็นความปัญญาแห่งความรู้มันเป็นยังไงบางอย่างเราไม่ได้เรียนไม่ได้ยินได้ฟังมารู้ไปเองได้นั่นเรียกว่าปัญญารู้ขึ้นที่ใจสามอย่างนี้ทำให้มากเรียนให้มากทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆท่านเรียกว่าปฏิบัติธรรมเอาธรรมเป็นเครื่องอยู่เอาธรรมเป็นขอบเขตผู้มีธรรมอยู่เป็นสุขอย่างอื่นไม่เป็นไปเพื่อความสุขไม่เป็นไปเพื่อความสำเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์นี่คือปัญญาในองค์มรรคสติในองค์มรรคสมาธิในองค์มรรคเกิดจากการฝึกฝนอบรมจากการฝึกหัดปฏิบัติทำต่อเนื่องกันไปหลายครั้งหลายวันมันรวมกันแล้วจะปรากฏผลคือความสงบของใจได้แล้วก็จะใช้งานจากพลังธรรมที่ฝึกที่ตั้งใจกระทำเนี่ยจะเกิดขึ้นกับใจจะรู้ใจสงบใจวางสัญญารมณ์มีความสุขสบายเห็นว่ากินอยู่กินดื่มทำพูดคิดมีความสุขด้วยธรรมะธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีธรรมก็รักษาผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมให้มีความสุขความสมบูรณ์ด้วยธรรมนี่สิ่งที่จะมีความสุขสมบูรณ์แท้คือสุขอยู่ที่ใจอิ่มอยู่ที่ใจเรามีใจอยากให้สิ่งอื่นดีอยากให้สิ่งอื่นเป็นไปตามความอยากของเราให้คิดการงานอันนั้นอันนี้เรียบร้อยดีงามหรือว่าอยากจะทำงานสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าได้ทำถ้าได้ตามความอยากแล้วจะดีจะมีความสุขนั้นไม่ใช่อย่างนั้นพอจะดีได้จะสำเร็จได้ก็ต้องให้ใจมีธรรมะคือมีสติมีสมาธิทำปัญญาธรรมนี่จึงจะสุขสมบูรณ์จึงจะเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายได้จึงจะอยู่เหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนความเป็นอยู่ในโลกที่พวกเราทำมาหากินทำกิจการงานอันนั้นอันนี้มันก็แปรสภาพไปตามความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ได้เป็นไปตามความอยากให้เป็นตามที่เราอยากให้เป็นให้มีมันเกิดดับลุ่มดอนได้บ้างเสียบ้างเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์สลับกันไปนั่นความเป็นธรรมชาติของสิ่งประกอบกับชีวิตระหว่างจิตกับกายยังคล้องกันส่วนจะทำให้มีความสุขนิ่มนวลสดชื่นอันแท้จริงนั้นมีแต่สติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเท่านั้นมีเท่านี้ก็ได้มีอย่างอื่นพระพุทธเจ้าสอน8รวมลงมา มี3อย่างรวมเข้ามาในเรื่องใจของเราเป็นผู้รองรับเนี่ยถ้าใจสบายก็ยุ่นยังไงก็สบายถ้าใจไม่สบายก็ร้อนใจร้อนอยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนฤดูหนาวก็ร้อนถ้าใจร้อนถ้าใจสบายใจเป็นธรรมแล้วก็ร้อนก็รู้ว่ามันเป็นร้อนภายนอกหนาวก็เป็นหนาวภายนอกหนาวอากาศตามสภาพของเขาใจนี่สบายไม่ร้อนไม่หนาวไม่ทุกข์ไม่ยากไม่วุ่นวายทำเรื่องคุ้มกันให้จิตใจมีความสุขอยู่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นในจุดนี้แหละไม่มีที่พึ่งอื่นอัติเมสรณังมัญญังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีที่พวกเราสวดไปพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนี่แหละพุทธเจ้าได้แก่การประพฤติปฏิบัติตามทำคำสอนแล้วรวมเข้ามามีความสงบที่ใจของเรามีความรู้ความเห็นจริงที่ใจเราให้ดับเป็นที่พึ่งอยู่ที่ใจเนี่ยเมื่อพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธธรรมสงฆ์แยกออกเป็นอาการเมื่อรวมแล้วเป็นอันเดียวกันรวมเข้าที่ใจเรานี่เป็นที่พึ่งอันเกษตรเป็นที่พึ่งอันอุดมชาวโลกทั้งหลายคิดว่าสิ่งนู้นเป็นที่พึ่งดินน้ำไฟลมเป็นที่พึ่งต้นไม้ใหญ่ภูเขาก้อนหินเป็นที่พึ่งของเหล่านั้นไม่เป็นที่พึ่งอันเกษมไม่เป็นที่พึ่งอันอุดมไม่เหมือนพุทโธธัมโมสังโฆคือการประพฤติปฏิบัติให้ศีลสมาธิปัญญารวมเข้าเป็นหนึ่งที่ใจของเราแล้วอันนี้แหละเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมเป็นที่พึ่งอันแท้จริงเพราะฉะนั้นเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติในการระลึกในการกระทำเดี๋ยวเราจะสำเร็จความสุขตามหลักธรรมได้อาละดิ ถึงร้อยหรือเปล่าพี่พีนักพุทโธได้ถึงร้อยหรือเปล่า ไม ่ได้แหมไม่ได้ที่เราต้องตั้งใจตั้งใจบริกรรมมานับไปให้ได้ถึงร้อยเอาง่ายๆอย่างนี้แหละรู้ว่าใจมีสมาธิไหมสติเป็นสมาธิไหมถ้ามันวับเดียวสองสามวันหายไปขาดแล้วสมาธิไม่ต่อเนื่องถ้าต่อได้ถึงร้อยที่นี่ต่อไปแต่ละวันละวันให้นั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธให้วันละร้อยเสียก่อนหายใจเข้าหายใจออกธรรมดาธรรมดาสบายสบายไม่เล่นนะไม่เล่นว่าจะให้ครบเร็วหายเร็วๆนั่นไม่เป็นธรรมชาติหายเข้าหายออกธรรมชาติวันนี้เรากำหนดได้ร้อยไม่เผลอไม่ลืมวันหลังก็ได้ร้อยสามวันสี่วันห้าวันสามสี่วันก็เป็นเดือนเยอะหนึ่งได้ต่อเนื่องกัน365วันเป็น1ปีเนี่ยปีหนึ่งก็นับพุทโธได้วันละร้อยละร้อยนั่นได้ใจจะมีธรรมะมีสติมีสติมีสมาธิเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเงินทองเข้าของเรือนชานบ้านเราเนี่ยก็พึ่งอย่างนี้แหละเป็นที่พึ่งแล้วมานั่งสมาธิภาวนาได้อาศัยไม่ถูกลมถูกแดดแต่ที่พึ่งเราเนี่ย ให้ความสุขแล้วก็ให้ความทุกข์อยู่ด้วยกันให้ความทุกข์อย่างไรเมื่อเราอาศัยเราก็ต้องปัดต้องกวาดอีกเป็นงานเป็นการต้องเช็ดต้องถูเนี่ยก็เป็นความทุกข์อีกแล้วนั่งสบายนอนสบายเป็นความสุขถ้าเราไม่ปัดไม่กวาดไม่เช็ดไม่ถูไม่รักษามันก็สกปรกนี่การรักษาก็เป็นทุกข์นี่จึงว่ามันให้ทั้งสุขให้ทั้งทุกข์เหมือนกันกับเราบริโภคอาหารข้าวปลาอาหารเป็นสิ่งที่ให้ความสุขเมื่อเราบริโภคแล้วมีความอิ่มหายหิวรู้สึกว่ามีความสุขสบายแต่ความทุกข์ก็อยู่ในนั้นแหละเดี๋ยวเราจะขับจะทายออกมาก็เป็นทุกข์อีกแน่มันไม่เป็นความสุขอันแท้จริงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องอาศัยการงานที่เราทำ ทำกันทุกวี่ทุกวันทำจนจะไม่ได้หายใจเนี่ยทำเพื่ออะไรทำเพื่อสิ่งตอบแทนทำเพื่อให้ได้ผลงานเราตัดเราเย็บออกแบบตัดเย็บเพื่อให้ได้ผลงานไม่มีผลงานก็ขายขายก็ได้เงินได้สตางค์ได้สตางค์มาเพื่อใช้สอยจับจ่ายเนี่ยก็มาเพื่อความสุขความอยู่สบายของกายของใจนี่จ้ะทีนี้ถ้าเราทำไม่เป็นเราจะหาแต่ความสุขให้เกิดแต่กายเรื่องของใจไม่รู้ไม่รู้วิธีทำให้ใจมีความสุขก็เลยได้รับความสุขแต่กายใจก็เลยไม่สบายอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนมีแต่ความทุกข์ใจความเหี่ยวแห้งใจอย่างนี้การมาปฏิบัติธรรมเป็นการสร้างอาหารสร้างอารมณ์ก็ว่าได้หรือว่าเอาธรรมเป็นอาหารของใจใจมีธรรมเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่เครื่องระลึกใจสบายนี่ที่แม่ร่างกายทำกิจการงานตากกรรมลำบาก ใจมีความสงบมีสมาธิเป็นเครื่องคุ้มกันใจมีสติคุ้มกันใจมีปัญญาสอนใจให้รู้ละรู้วางได้ใจเลยสบายทุกข์ก็ทุกข์ไปการงานทำการทำงานเพราะว่าทำเพื่ออะไรทำเพื่อได้ทรัพย์เครื่องตอบแทนเพื่อได้สมบัติยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปที่ท่านยังสอนพระพุทธเจ้าจึงสอนอุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันเราจะเรียนศึกษาวิชาความรู้มีความขยันไม่เห็นแต่ความเกียจคร้านอ้างการอ้างเวลามีความขยันหมั่นเพียรถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอุทานะสัมปทาเมื่อแสวงหาได้ก็รู้จักการรักษาเรียกว่าอารักขาสัมปทารู้จักการเก็บออมการใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดไม่ใช่ทิ้งคว่ำคว่ำเพราะฉะนั้นในหลักธรรมการตระกูลที่จะทำให้มีความสมบูรณ์ตั้งอยู่ได้นานต้องประกอบด้วยธรรมกูนั้นมั่งคั่งจะตั้งอยู่ได้นานต้องประกอบด้วยธรรมเป็นผู้มีใช้จ่ายทรัพย์ให้รูปประมาณบำรุงรักษาเครื่องใช้ต่างๆที่สำรุดสุดโทรมสิ่งที่เสียหายไปแสวงหากลับเพิ่มเติมมาเงินเราหาเงินทำงานเลยได้เงินดั่งเงินเดือนมาใช้จ่ายไปมาวันนี้ก็ใช้จ่ายไป ได้ตอบแทนวันหลังก็กลับมาทดแทนกันนี่ก็อยู่แค่นี้อยู่แค่นี้ถ้าไม่ทำมันก็หมดไม่มีสิ่งทดแทนนี่ท่านเรียกว่าให้ขยันมันเพียรแล้วก็ให้รู้จักการรักษาขยันทำการงานได้ทรัพย์สมบัติแล้วรู้จักการรักษาใช่ให้เป็นประโยชน์บำรุงรักษาเครื่องใช้ที่ค่ำคร่าเป็นผู้มีสติสมาธิปัญญาในจิตใจเป็นเครื่องรักษาท่านเรียกว่าเป็นผู้มีศีลตระกูลนั้นมั่งคั่งจะตั้งอยู่ไม่ได้นานจะเสื่อมไปเพราะไม่มีศีลไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศีลทำเป็นเครื่องคุ้มกันใจรักษาใจใจรั่วใจรั่วใจสายแสของภายนอกก็รั่วไปด้วยไม่มีการประหยัดอดออมไม่มีการแสวงหาไม่มีความขยันหมั่นเพียรนี่ก็เป็นไปในทางเสื่อมชีวิตของเราต้องประกอบด้วยโลกด้วยธรรมก็จึงต้องแสวงหาทางโลกทางธรรมก็ต้องแสวงหาแต่ส่วนมากก็ไม่ได้แสวงหาทางธรรมปล่อยยังจิตใจไม่ได้อบรมหรือไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้นั่งกำหนดจิตใจหรือไม่ได้ทำใจให้มีสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองใจเลยปล่อยทิ้งปล่อยใจทิ้งหาแต่สิ่งที่บำรุงกายก็จึงไม่พบความสุขแท้จริงอย่าลืมใจไม่ลืมกายแล้วก็ไม่ลืมใจลืมใจไม่ลืมกายแต่ใจลืมคือไม่ฝึกจิตฝึกใจให้มีธรรมะเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่ไม่ฝึกใจให้มีสติเครื่องเป็นเครื่องระลึกมีสมาธิความมั่นของใจไม่มีปัญญารองรู้รักษาใจนี่เรียกว่าไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาปฏิบัติแต่กายแสวงหาแต่ทรัพย์ภายนอกไม่หาทรัพย์ภายในไว้เป็นเครื่องอาศัยไม่ได้เป็นสิ่งทำให้ร่มเย็นที่แท้จริงหาแต่ทรัพย์ภายนอกดิ้นรนแสวงหากันทั้งวันทั้งคืนแต่พอได้พอมีแล้วก็นี่แหละอาศัยได้แต่กายเวลาร่างกายไม่สบายมาหรือเวลามีปัญหามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาใจมีปัญหาแล้วพอใจไม่มีอาหารคือธรรมเพราะฉะนั้นทำใจปฏิบัติให้ช่ำชองเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีความสำรวมงดเว้นโทษทางกายทางวาจากำหนดใจเว้นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อใจไว้เอาพุทโธเป็นหลักเครื่องรู้เครื่องระลึกอย่าประมาทถ้าประมาทขาดธรรมประมาทขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเป็นเที่ยงรักษาใจเนี่ยเป็นใจอนาถาท่านว่าใจไม่มีที่พึ่งอันนี้แต่ความวุ่นวายรุ่มร้อนเท่าครอบงำใจเท่านั้นแหละเมื่อใจร้อนใจไม่สบายโลกกว้างใหญ่ไพศาลจะไปอยู่มุมไหนมุมไหนมุมโลกมุมไหนก็ไม่มีความสุขความสบายเมื่อใจมีธรรมแล้วอยู่ไหนก็มุมไหนก็เรื่องของโลกก็รู้ความเป็นไปของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาของโลกส่วนใจมีธรรมเป็นธรรมคุ้มครองใจแล้วแน่วแน่มั่นคง ด้วยความรู้ความเห็นรู้ละรู้วางทางใจเลยใจสบาย